สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ไม่ขอนะอยู่เลยต่อเลยฮะคืนนี้ตีสามแน่นอนคุณผู้ฟัง คุณเล็กเหมือนกันครับ ครับ คุณเล็กเหมือนกันแกก็บอกว่าตั้งแต่ครั้งนั้นแหละที่แกไปอยู่ในพิธีนั้นแกสัมผัสมาตลอดมากกว่าเขามาสัมผัสอย่างเช่นเวลาเดินกลับบ้านผ่านสนามบอลที่เขาเคยเตะกันเนี้ยมันก็จะเห็นคนที่แบบไปยืนอยู่ตรงนั้นมุมนั้นมุมนี ้ ซึ่งมันยืนทุกวันยืนใส่ชุดเดิมๆหน้าตาเดิมๆสภาพเดิมๆทุกวันต่อหม้อใต้สะพานก็มีคนใส่ชุดเดิมๆไปนั่งที่เดิมแบบไม่มีเรือไม่มีอะไรอยู่ข้าง ๆ แล้วมันไปไงวะทุกวันเขาก็เห็นเขาก็มองมันผ่านแล้วพยายามที่จะทำความเข้าใจกับมันว่าตัวเองไปอยู่ผิดที่ผิดเวลามาเองก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรมันไม่ได้ใกล้ตัวมากเกินไปทีนี้จากการที่สัมผัสอะไรได้ไวพวกเนี้ยนะครับต้องบอกก่อนนะผมเชื่อว่าตอนนี้คุณเล็กฟังอยู ่ ผมบอกแล้วนะว่าบางเรื่องผมก็จะตัดรายละเอียดที่มันรู้ว่าเป็นที่ไหนแล้วออกเลยนะผมขอข้ามมาถึงตรงนี้ว่าวันหนึ่งเขาก็มีแฟนแล้วเขาก็จะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่กันเข้าอยู่ในบ้านหลังใหม่กันพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยการอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกแปลกๆเพราะไปเจอหอกกระดูกหอกกระดูกแต่หอกกระดูกเนี่ยมันเริ่มจากการที่เขาพยายามจะหาต้นตอก่อนว่ามันเป็นอะไรบ้านหลังนี้มันเป็นอะไรวันดีคืนดีอยู่ดีก็มีเสียงเหมือนอะไรเดินอยู่บนหลังคาแล้วมันหนักกว่าแมวหมาก็ไม่ใช่อ่ะหมาไม่มีทางที่จะเดินขึ้นมาบนหลังคาหรอก ไม ่เคยเห็นหมาปีนหลังคาเลยถ้าแมวไม่เถียงนอกนั้นก็จะเป็นคนแล้วน้ำหนักมันเหมือนคนแล้ววิธีการเดินมันเหมือนคน มันเดินรอบอยู่บนหลังคาตรงมุมด้านข้างๆที่เป็นสังกะสีแล้วบ้านไม่ได้ติดกับใครใครจะมากระโดดมาปีนมาเดินได้ไงเป็นอย่างนี้ตลอดก็พยายามหาต้นตอมาจนในสุดไปเจอห่อผ้าห่อหนึ่งตั้งแต่เจอห่อผ้าห่อหนึ่งก็รู้ว่าเป็นกระดูกเนี่ยก็ของใครก็ไม่รู้ก็เอาไว้อย่างนั้นแหละ คือเอาไว้ที่เดิมอย่างนั้นเหรอ ของคนเก่าอย่างนั้นแหละมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แตะกล้องอะไรเพราะว่าก็กลัวว่าแตะกล้องแล้วมันจะไปในทางลบซะมากกว่า เออถูกก็มีเหตุผล ก็เลยปล่อยไปก็อยู่กับแฟนมาแฟนก็เป็นคนขับรถทัวร์นะครับ ของสายรถทัวร์สายหนึ่งแล้วเขาก็อยู่คนเดียวบ้างแฟนมาอยู่ด้วยบ้างระหว่างที่อยู่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดมากมายและจะมีแบบมีหลานมีอะไรมาอยู่ด้วยแก้เหงาตัวเล็กเอามาวิ่งเล่นทีนี้เนี่ยในระหว่างการอยู่ไปก็จะเกิดเรื่องคือหลานชอบพูดว่าเห็นนั่นเห็นนี ่ บางทีตัวเองก็แวบๆมันเห็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมีกลิ่นกลิ่นทูบบ้างกลิ่นเหม็นเน่าบ้างหาที่มาก็ไม่ได้ก็ยังคงเข้าใจว่าเป็นกระดูกอันนั้นอยู่แต่ต่างคนต่างอยู่นะไม่เป็นไรจนมันหนักข้อขึ้นเดินแรงขึ้นแล้วเดินทุกวันเดินเหมือนขยมเลยเลยตัดสินใจรอแฟนมาพอแฟนมาปุ๊บเอาหอกกระดูกเนี้ยไปให้แบบให้คนดูให้หมอทำหมอให้ดูเนี้ยหมอทำบอกหอกกระดูกหอนี้ได้มาจากไหนเขาก็พูดว่าหาจนเจอแหละอยู่ตามพื้นบ้านทำอะไรอย่างนี้นะไม่ได้อยู่บนหิ้งหรืออยู่บนตู้มีคนมาทำของใส่คนแถวๆนั้นนะแต่เขาไม่จงใจทำใส่คุณมาถึงปุ๊บเอาขว้างใส่บ้านเลยแต่ขว้างผิดบ้าน อ้าวเวรกรรมอ๋อคือจะไปทำใส่บ้านหนึ่งแต่ดันมาขว้างผิดบ้าน ใช่คือเป็นของขว้างเลยนะครับ ซวยเลยเอา ทีนี้ก็ในเมื่อไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมหมอทำบอกไม่มีอะไร คร ับก็ปล่อยไว้งั้นไม่ได้ใส่ใจอะไรเครื่องมันมาหนักข้อขึ้นในอันดับแรกก็คือหลานมานอนด้วยแล้วในขณะที่กำลังนอนหลับอยู่เนี่ยตอนนั้นคุณเล็กก็อยู่บ้านคนเดียวนะแล้วก็มีหลานแค่นี้แหละแฟนไม่อยู่กำลังหลับอยู่ดีหลานก็ลุกขึ้นเปิดประตูแล้ววิ่งร้องจ้าออกไปเลยนะวิ่งเปิดประตูไปแบบทั้งที่มันมืดแล้วก็ร้องจ้าก็ร้องถามเป็นไรบอกผีเป็นอะไรผียังไงอะไรยังไงจนเด็กมีสติแล้วเด็กบอกว่าเป็นผีเป็นหนูหันนอนปุ๊บแล้วหน้าเนี้ ย บุ๋มบุ๋มลงไปตรงเนี้ยคือประมาณว่าหน้าซีดแล้วตาเนี่ยบุ๋มลงไปเขาตะแคงข้างไปแล้วเห็น เห็นในความมืดสลดๆว่าผู้หญิงคนนี้ยิ้มให้อยู ่ครับ ซึ่งไม่ใช่ป้าตัวเองก็วิ่งออกมาเลยเขาก็เฮ้ยอยู่มาตั้งนานอย่างมากก็แค่ไอ้นั่นนี่ว่าก็เลยไปปรึกษาทางหมอทางก็บอกไม่มีอะไรนะก็คงมาดูเฉยๆเพราะเขาไม่ทำร้ายอะไรแต่ตัวแกเริ่มคิดแล้วว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงถึงไม่ทำร้ายก็เริ่มหงุดหงิดแล้วนะเริ่มไม่ชอบแล้วนะเดี๋ยวเดินบนหลังคาบ้านบ้างเดี๋ยวมาหลอกหลานบ้างไม่ชอบเริ่มมีอาการต่อต้านเริ่มมีบ่นเริ่มมีพูดไม่ดีใส ่ พอเริ่มทำให้คนในบ้านเห็นแล้ววันนั้นแกนอนอยู่น่าจะเป็นวันพระเสียงเดินอีกแตกกรับแตกกรับแกบนหลังคาแกก็ค่อยๆนอนฟังนอนตะแคงอยู่นะก็เชิญว่าบิดขี้เกียจอ่ะจะหันตัวไงบิดขี้เกียจปุ๊บหันมาหน้าชนกันหน้าชนกันผมฟังคุณเล็กผมบอกหึแล้วเขาเล่ามันเฉยๆอ่ะหน้าชนกัน อ ับแล้วหน้าเป็นไงคุณเล็กหน้าเท่าที่เขาจำได้คือบุ๋มๆแก้มตอบประมาณอาการเดียวอย่างที่หลานบอกเลยแต่ผิวหนังอ่ะเหมือนคนเลอะขี้เถ้าไปหมดเลยอ่ะแล้วผมก็ลงมาแบบระตามหัวตามหน้าแกหมดแต่มันไม่ใช่เป็นอาการสัมผัสเหมือนเห็นว่าผมระลงมาแต่ไม่โดนตัว คร ับ แล้วเขาก็ค่อยๆยิ้มแกก็เฮ้ยทุบดิ้นจนหลุดแล้วก็หายไป คร ับ ก็เริ่มโทรศัพท์หาแฟนคุยนู่นนั่นกันไปหาพระอาจารย์ไปหาพระอาจารย์เพราะตัวแกนะในขณะที่กำลังจะเดินออกมาเนี่ยหลังจากที่แฟนมาอะไรมาเนี่ยดูแล้วว่าเดี๋ยวนี้ต้องไปหาพระอาจารย์เล่าอาการให้ฟังเขาเดินออกมาเสร็จหันกลับไปล็อกรั้วมีผู้หญิงคนนั้นน่ะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วก็โดดฟุบเข้าหาแกก็หงายท้องเลยนะแล้วทุกอย่างแกจำไม่ได้คนจะพาไปวัดปากพูดว่ากูไม่ไปกูไม่อยากไปกูไม่ไปแล้วใครพากูไปกูก็ไม่ไปแต่ใจแกคิดว่าเอ้ากูจะไปทำไมปากกูพูดอย่างนั้นอยากให้ทุกคนพาไปเพราะแกบอกว่าอาการคนโดนผีเข้านะมันมวลในท้องมันจะร้อนเหมือนคนที่กินอาหารแล้วเป็นอาหารเป็นพิษอ่ะแล้วก็อาเจียนออกมาเนี่ยเป็นเหมือนน้ำล้างเลือด ม ันจะเป็นสีเลือดแบบจางๆอ่ะปากก็พูดกูมึงเหรอทุกคนไม่เว้นแม้แต่กับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่อะไรเงี้ยพูดกูมึงหมดเลยทั้งที่ใจไม่ได้คิดจะพูดอย่างนั้นเลยแต่ปากมันไปมาไปเองทีนี้พอระหว่างที่ไปถึงวัดพระอาจารย์ก็ทำพิธีลากกันไปถึงวัดทำพิธีก็หายแต่ว่าแกบอกว่าสิ่งที่แกจำได้ในโสตประสาทอะอย่างหนึ่งเลยนะก่อนที่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนถึงหน้าพระเนี่ยพระยืนรออยู่แล้วพระอาจารย์แกนะแล้วถามว่าอ้าวมายังไงล่ะบังออน ครับ ชื่อบังออนนะแกก็เลยบอกเรื่องนี้งานนี้ชื่อบังออนผมก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วท่านได้บอกอะไรต่อมาไหมครับไม่รู้เพราะว่าหลังจากทำพิธีเสร็จปุ๊บญาติกันไม่ให้เข้าไปยุ่งกับพระเลย คร ับ ก็คิดไปจบทันทีใช่ไหมพี่แจ ็ ค ใช ่แกก็บอกว่าแกไม่รู้เรื่องเลยจนเนี้ยตั้งแต่วันนั้นที่เล่าให้ผมฟังนะแล้ววันนี้ที่มาฟังกันอีกทีเมื่อกี้เนี้ยก่อนที่จะเล่าให้พี่แจ็คฟังเนี้ย คร ับ แกบอกว่าแกตัดสินใจถามแฟนแกว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะแล้ววันนั้นนะตอนที่ไปหาพระอาจารย์นะพระอาจารย์พูดอะไรบ้างแกต้องการเนื้อเรื่องทั้งหมดเพื่อเอามาเล่าให้ผมฟังแฟนแกก็หัวเราะตามภาษาคนที่นะคาสโนวาเอางี้ละกันยอมรับตรงๆก็ได ้ ที่แม่เข้าไปหาพระเนี่ยเพราะเรื่องมันเป็นอย่างนี ้ อันที่จริงแล้วเนี่ยบังออนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกระดูกในถุงในห่อที่เจอเลยนะ บ ังออนเนี่ยเป็นวิญญาณที่มันเกี่ยวกับแกโดยตรงส่วนในกระดูกนั้นน่ะคนทำของใส่คนอื่นเมื่อไม่ถึงเมื่อโดนเจ้าคนที่เขาจะทำใส่มันหล่นที่อื่นน่ะมันก็ไม่มีผลเหมือนของไม่เกิดผลเพราะเวลาเขาจะทำใส่ใครน่ะเขาจะเอ่ยชื่อก่อนไง เขาจะเล็งเอาไว้แล้วถูกไหมเขาจะมาร์คเอาไว้แล้วเออ ใช่ครับเพราะฉะนั้นถึงตกใส่บ้านอื่นมันก็ไม่มีผล ครับ มันไม่มีผลกระดูกไม่มีผล ครับ คุณเล็กก็อ้าวแล้วมันคือยังไงเล่าเดี๋ยวนี้เลย คร ับ แฟนเขาบอกว่าจานนี่จะเอาไปเล่าเรื่องผีใช่ไหมบอกใช่ๆๆเ เขาเหมือนเขาอยู่แบบอย่างนี้จนชินแล้วเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นคนขับรถทัวร์นะเขาทำใจเรื่องพวกนี้ไว้แล้วแต่เขาก็รู้เขาเฉยๆเขาบอกว่าแฟนเขาก็พูดมาว่ากิ๊กอีกคนนึงเป็นคนทางฝั่งลาว นี่คือเขาพูดยอมรับอย่างนี้เลย ผมถามเหมือนพี่แจ็คอย่างนี้แหละคุณเล็กเขาบอกว่าชินนะตั้งแต่เรารู้ว่าเรามีแฟนที่ทำงานอาชีพเนี่ยเราก็ทำใจแต่ว่าเราขอว่าห้ามโทรมาระรานที่บ้าน โอ้โหน้อยคนนะจะทำใจอย่างนี้ได้นะ ใช่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เคยโทรมานะ คร ับ เคยโทรมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าโทรมาว่าไงทีนี้แฟนเขาเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้จำได้ไหมที่เป็นคนลาวที่อะไรช่วงนั้นน่ะ คร ับ อ๋อทำไมอ่ะเขาให้ขวดอะไรพี่มาติดตัวก็ไม่รู้ ครับ แล้วพอหลังจากวันนั้นน่ะที่เล็กเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็เข้าไปคุยกับพระบอกว่าของที่ติดตัวมานะเอาไปคืนเขาซะนะนี่แหละคือไอ้ผีที่ชื่อบังออน หมายถึงว่า เขาให้มาควบคุมไม่ให้เธอไปมีใครอีกเธอรู้หรือเปล่า เหรอ ใช่เขาก็เลยบอกแล้วพี่คืนยังคืนแล้วก็ยังแปลกใจมาจนทุกวันเนี้ยพอเห็นเธอพูดว่าบังออนยังอยู่ในบ้านพี่ยังขนลุกทุกครั้งที่เธอพูดเพราะพี่เอาขวดคืนไปแล้วผมก็เลยสันนิษฐานกันเองว่าขวดละไป แต่ ดีไปด้วยเปล่า ถูกเอาไปแค่ขวดแต่ข้างในอ่ะ ใช่เพราะจริงๆแล้วมันมีลึกกว่านั้นก็คือเขาไม่ได้ให้มาคุมผู้ชายอย่างเดียวนะเขาต้องการให้มาเอาคุณเล็กตาย ก็คือกะจะมาฆ่าเลย ใช่เ พื่อที่ตัวของผู้ชายจะได้ไปรักกับทางนู้น ถูกต้องครับเขาทำทุกคนที่หึงหวงใครที่หึงหวงผู้ชายคนเนี้ยจะตัดออกให้หมดโดยที่คุณเล็กก็บอกว่าที่ตัวเขารอดมาเพราะเขาไม่เข้าแก๊ปที่ฝั่งนั้นทำเขาไม่ได้ถึงห่วงนะ ครับ อย่างนี้ก็มีไปดีแต่อย่ามายุ่งที่บ้านแค่นั้นแหละ เขาดันเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่จิตใจดี ถูกต้องครับก็เลยทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ถึงไม่ได้ห่วงวิญญาณดวงนี้ก็เลยรอมองอยู่ว่าจะถึงจะห่วงเมื่อไหร่จนกลายเป็นเหมือนสมาชิกในบ้านหลังนี้ไป ก็คือคอยเศร้าอยู่ตลอด ใช่ครับทีนี้แกก็เลยถามพระด้วยอาการอย่างเงี้ยพระก็บอกอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วเธอก็ไม่ได้เข้าทางเขาในเรื่องหึงหวงเนี่ยก็เลยทำอะไรไม่ได้จะอ่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นก็แล้วไปก็เลยคุยจิปาถะมาจนถึงบอกว่าผู้หญิงคนนี้เคยโทรมาหาแล้วก็คุยกันว่าพี่เป็นใครเขาก็บอกเป็นภรรยาเป็นแฟนเป็นเมียเป็นที่เขาเรียกว่าเมียนะเป็นมาหลายปีแล้วด้วย คร ับ แล้วพี่เขามีใครอยู่ไหมคุณเล็กแกไม่ได้หึงหวงนะแกก็เลยพูดว่าเอาตรงๆนะน้องต้องทำใจนะถ้าน้องจะคบผู้ชายคนนี้เพราะเขามีเมียหลายคนและเมียแต่ละคนเขาพี่ก็รู้นะว่าอยู่ไหนพี่ก็ไม่ได้ไปหึงหวงนะต่างคนต่างอยู ่คร ับ แล้วเขาอยู่ที่ไหนเหรอเขาอยู่เนี่ยอยู่อำเภอเนี้ยบ้านเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือคนบริสุทธิ์ใจก็เล่าไปเรื่อยเปื่อย อ ะไรผมก็เลยบอกคุณเล็กคุณกำลังชี้ทางให้เขาทำคนอื่นหรือเปล่า คร ับ แกก็เพิ่งนึกได้เมื่อกี้ว่าคือนั่นสิเนาะ โอ้โห นี่ก็เป็นเรื่องของวิญญาณที่ชื่อว่าบังอ่อนไม่ขอนะอยู่เลย ครับคือมาอยู่เลยเดี๋ยวนะโอ้โหเป็นแม่พระไปอ่ะผมว่านะบางทีเราก็ต้องมีอะไรที่แต่เข้าใจนะเข้าใจในสิ่งที่ตัวของคุณเล็กเป็นนะครับก็ที่ตัวคุณเล็กเขาเป็นอย่างนี้แหละที่ทำให้เหมือนกับมีเกราะคอยป้องกันตัวเองจากสิ่งพวกเนี้ย ใช ่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อาเก็บเหตุการณ์ก่อนหน้านี้กับเหตุการณ์เนี้ยเหมือนอย่างที่เราพูดกันหลายครั้งนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดดีทำดีครับเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นเกราะคอยป้องกันสิ่งเหล่านี้ก็ได้แค่อยู่นอกเกราะของเราไม่สามารถที่จะเข้ามาทำอะไรได้แต่บางอันก็ดูแม่พระเหมือนไม่รู้ดิมันผมว่ามันแล้วแต่คนนะแต่คนแบบเนี้ยโอ้น้อยครับน้อยมากที่จะมี ผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยพอผมเล่าไปเนี่ยมันต้องมีผู้ชายหลายๆคนที่อธิษฐานว่าขอให้กูเจอเมียอย่างนี้บ้าง นะคือผมว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมาอธิษฐานอะไรแบบนี้ด้วยนะมันอยู่ที่ตัวเรา เ นาะไม่ผมกำลังจะบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราอ่ะ มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าเฮ้ยในเมื่อเราจะใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคนแล้วอ่ะผมว่าเราก็ในเมื่อตัดสินใจแล้วนะตัดสินใจไปแล้วอ่ะนะผมว่าเราก็อยู่ในสโคปรักครอบครัวสร้างครอบครัวมีลูกเพื่อสืบเชื้อสายสืบนามสกุลของเราต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่ความสุขถูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันเกิดมีการนอกลู่นอกทางอะไรเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมว่าอยู่ที่คน2คนเนี้ยเขาจับมือกันแน่นมากน้อยขนาดไหน ครับ นะฮะฟังแล้วได้อะไร แล้วก็เมื่อกี้นี ้ค ุณอามเขาพูดไปแล้วผมฟังได้คุณอามพูดสุดยอดนะคุณอามเนี่ย ครับ สนุกก็เห็นคอมเมนต ์ บางทีใช้คอมเมนต์ไม่สุภาพทางแอดมินก็โหดดีนะพี่แจ็คชอบโหดดีอ่ะ ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้ แบนเลยอย่างเงี้ย คือเราไม่ตอบโต้ก็แบนก็สมัครมาใหม่ก็มาเขาใช้เวลาสมัครเราแค่คลิกเดียวแบนได้ก็มาเป็นร้อยผมก็แบนได้กันเป็นร้อยครับมัน บางทีไม่เข้าใจบางคนแบบเฮ้ยทุกคนเลยผมเห็นโดนไม่ใช่แต่ผมนะผู้กว้างเลยอ่ะอันนี้ขำๆนะครับขำๆผมมองขำๆอยู่แล้วเฮ้ยทำไมมึงเล่าเย็นๆยังกว่าจะเข้าเรื่องผีคือคุณใช้ผมโผล่มาแล้วผมเดินไปเซเว่นแล้วผีหลอกผมหน้าเซเว่นจบแค่นี้เหรอ คน เอางั้นไหมเดี๋ยวผมทำให้คุณสักเทปหนึ่งเข้ามารายการผมเองจะได้ผมเองก็ได้เอาไหม เอาใจยาก ต้องไปฟังนะ เอาใจยากเราไปตามสไตล์ของเราฮะคุณคิงบอกทุกคนด้วยทุกคนเลยนะคือไปตามสไตล์ของตัวเองนะครับเดี๋ยวอันไหนถ้ามันผมเป็นคนผมขออนุญาตใช้คำนี้ก็แล้วกันอาจจะดูแบบโหเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจไปหน่อยเดี๋ยวไหนถ้าผมเห็นว่าเดี๋ยวมันเยอะมันนอกดีเทลมันอะไรเดี๋ยวผมจัดการของผมเองถ้าจะฟัง คือค่อนข้างที่จะมั่นใจนะพี่แจ็คว่าแต่ละเรื่องนะส่วนตัวนะเวลาผมฟังเนี่ยถ้าคนที่เขาเล่าให้ผมฟังดีเนี่ยถ้าเขาเล่าเย็นๆผมจะบอกอันนี้ไม่เอานะอันนี้ผมตัดแต่ถ้าอันไหนที่มันเย็นจริงแต่เดี๋ยวถ้าพักมันจะไปเกี่ยวกับไอ้ตัวผีที่เกิดขึ้น ถูกต้อง ผมเอาเย็นมาก่อนแต่มันเกี่ยวเหมือนอย่างเนี้ยเมื่อกี้ทำงานเนี่ยก่อนจะไปเนี่ยไปรู้จักน้องคนเนี้ยถ้าผมไม่ลากเขาอยู่ดีมาบอกผีมาจากดอยเนี่ยใครจะรู้มายังไงวะผมมาจากดอย มันต้องมีที่มาที่ไปนิดนึงใช่ไหมอันเนี้ยเข้าใจคำว่าที่มาที่ไปแต่บางอันมันก็จะมีแบบโหไปนู่นเลยเราก็ต้องตีไอ้ค่อยกลับมาอะไรอย่างเงี้ย ใช่ นะฮะได้ครับคุณ แล้วก็เรื่องพระที่เมื่อกี้ผมส่งรูปให้พี่บัตรแล้วตอนนี้ได้ครึ่งองค์แล้วนะครับสำหรับคนที่ร่วมบุญมาแล้วก็มีท่านหนึ่งมาทำหนักหน่อยอ่ะก็ขึ้นมาได้ครึ่งองค์เลยผมส่งรูปไปแล้วเดี๋ยวยังไงก็ให้พี่บัตรอัพแล้วกันแล้วในเฟซผมก็อัพนะครับอนุโมทนาสาธุทุกท่านด้วยที่ร่วมบูชาเหรียญกันมานะได้ครึ่งองค์แล้วนะ ครับ ใกล้ใกล้ถึงฝั่งแล้ว ถ้าเสร็จเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ก็อัปเดตการส่งมาให้ดูกันนะ ครับ อนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุด้วยนะคุณคิงนะ ครับแต่ตรงไปที่พี่บัตรแล้วนะที่พี่แจ็คลองขอดูแต่พี่บัตรเขาบอกขอให้ขึ้นสูงไปก่อนแล้วค่อยขึ้นเลยก็ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกกันแล้วแต่พี่ละกันแต่ในเฟซผมเนี่ยผมจะอัพแล้ว ได้เลยคุณคิงขอบพระคุณมากๆแล้วก็มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิงทำอยู่นะ ครับ ได้ครับคุณคิง ดู แลรักษาสุขภาพด้วยครับผม ครับ สว ั สดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ